Z kilkoma Polakami układaliśmy plan ucieczki do Urianhaju i dalej, do Mongolii, Chin, Europy. Lecz wypadki zmieniły nasze zamiary. Dzisiaj około 10:45. Polecam. Mirosław Zbrojewicz. Autopromocja. Trójka budzi. If you want me to stay. Już 3 minuty po godzinie 5:00. Dzisiejszą audycję Trójka Budzi zaczynamy klasycznym soulem i grupą Sly and the Family Stone. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że czują się Państwo wyspani i gotowi na nowy dzień. Nazywam się Justyna Grabasz i wraz z Ewą Wichrowską, która realizuje tę audycję, będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 6:00. A skoro zaczęliśmy takim klasykiem, to jeszcze chwilę pozostaniemy w tym klimacie. Głos, którego w tej audycji zabraknąć nie może, czyli Stevie Wonder, już teraz na antenie radiowej Trójki. Signed, sealed, delivered. I'm yours. Doskonale zaczyna się dźwięk. Dzień przy takich dźwiękach. Niezawodny Stevie Wonder na trójkowej antenie. No, ten człowiek ma talent do komponowania i nie jest też tajemnicą, że wielokrotnie pisał muzykę nie tylko dla siebie, ale też dla innych artystów, szczególnie na początku swojej działalności w wytwórni Motown. W roku 1974 pojawiła się między innymi płyta zatytułowana Stevie Wonder Presents Sarita, wypełniona utworami skomponowanymi przez Stevie'ego Wondera, a zaśpiewanymi przez Sarita Wright, co ciekawe, wtedy już jego byłą żonę. Wczoraj utwór z tej płyty wysłał mi jeden ze słuchaczy, pan Karol z Łodzi, z propozycją, by pojawił się w audycji Trójka Budzi. No, ja jestem otwarta na takie propozycje, więc gramy. Sarita i Come and Get This Stuff. Come and get this stuff w wykonaniu Sarity Wright. Co ciekawe, ten utwór początkowo był napisany dla grupy Rufus, ale Chaka Khan z jakiegoś powodu podobno odmówiła jego wykonania. W zamian za to Stevie Wonder napisał dla niej utwór Tell Me Something Good, który znalazł się na płycie Rags to Rufus. Swoją drogą to kolejny całkiem dobry utwór. A my, pozostając jeszcze w klimatach starego soulu, posłuchamy kompozycji, która na pewno do tej kategorii się zalicza, ale ta wersja, która pojawi się za moment, no to coś już zupełnie nowego. Sitting on the Dock of the Bay, ale w remiksie DJ-a Spina. Otis Redding, zremiksowany przez DJ-a Spina. Na trójkowym zegarze prawie już 16 minut po godzinie 5. Sprawdzam, czy się Państwo obudzili. Mam nadzieję, że tak. Niektórzy stali słuchacze już się zresztą przywitali, co bardzo mnie cieszy. Obecna jest pani Krystyna, pani Ania, pan Krzysztof, pan Mariusz, Karol, Nikifor z Podpieklisk oraz pan Jurek, który pozdrawia Marysię i Marysia, która standardowo pozdrawia Jurka. Dzień dobry. Pan Paweł pisze, że odrobinę zaspał, ale już jest. No, przez godzinę będę mógł naładować akumulatory przed pracą. Serdeczności i miłego dnia. To ja też do tych pozdrowień się podłączam dla wszystkich trójkowych słuchaczy. A żeby wykrzesać z Państwa jeszcze trochę więcej tej porannej energii, to może zrobimy teraz zagadkę, jak co tydzień będziemy szukać sampli. Ja prezentuję na antenie utwór, a Państwo się wsłuchują, a potem na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl piszą mi, skąd pochodzą sample wykorzystane w tym kawałku. Keep bouncing. When the quest gets loose, slam it, suck it up, cause like the wrestler's zoo. Crazier than Tupac in the flick for juice. Cock is longer than a hat worn by Dr. Seuss. Love a girl in Daisy Dukes like the kids called Duke. Gets paid to sex a hoochie like my main man Luke. Control the mic like Denzel on the girls. Whack MCs be on the nuts like Rocket J. Skrill. The worst thing in this world is a sucker MC. Favorite rap group in the world is EPMD. Can't forget the daylight due to originality. And if I ever went solo, my favorite MC would be me. If I talk up in the house, I give a shout out to Snoopy. Peace to all the questions, to hell with the groupies. Like a rough up to Motsy, Brooklyn to Dodger, Laverne to Shirley, Rerun to Roger, Rent to the Stimpy, Garo to Hardy, Q-Tip and Piper. They mash up the party, kick the rhymes and more rhymes, kick the beats and more beats. We'll have you scratching in your head like Shaheed on Techniques. For those who wanna oppose and take a stand, but for now, just shut your shit and clap your hands. Clap your hands. If you venture up the wrong road, then the circumstance will be crucial. I got hundreds of rhymes that'll suit you. So listen, the abstract intuition is very, very worthy. I could fill you out from Russia to Jersey. Can't understand the underground, it gets deep. The low, the Nikes, the links, the Jeeps, the women, the lingo, and all the other goods. Peace to the hoods, so keep my shit on play. Please don't do the mute when you hear me on the juke. Brothers know the angle is the Star Spangled Black Banner. Hook up the beats at the Funk Manor. If you on the road in the dough, I'll be raking. The scope is on the world cause it's mine for the taking. You know I'm gonna do it. My shit is rock solid but it flows like fluid. Chemists get confused of my ill composition. This is the third of the new trap edition. MCs be swinging but a lot of them be missing. So shut your blood clot and listen, cause I'm bringing you the ill rendition. I like to send this out to the L.E.S. Got a lot of rhythm and style and finesse. Come here, love, hot sex on the flat. And when you're done with that, then clap. A Tribe Called Quest i przedmiot naszej dzisiejszej samplowej zagadki w audycji Trójka Budzi, czyli kompozycja Clap Your Hands. Jeśli wiedzą Państwo, skąd pochodzą wykorzystane w tym utworze sample, to śmiało proszę pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. A jako, że nie jest to wcale takie łatwe, to daję małą podpowiedź. Utwór, o którym mówię, również tytułem w pewnym sensie zachęca do klaskania. A teraz tak w temacie grupy Tribe Called Quest. Temski, zło i święty w utworze Tribe. Powiedz TMZ-kaj ty mi, jak stało to się, że zamieniamy ciągle przybi na mam to w nosie. Fakt, tak jest, bo przyczyna nie jedna. Ich wynik to rozkmina, przyznaj, że dosyć ciężka i gdzieś tam gubi się ten cały pozytyw. Nie wiem co o tym myśleć, może ty coś wykminisz? Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. To boli dupa tego, który mało ma dobrego, za to bardzo dużo tego jego złego ego. Podać mu trzeba zatem dobry środek i niech mu się zaświeci lampka w głowie. Zamruga trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. Może zakończy się to z dobrym skutkiem. Czerwona dioda, zielona droga, a potem czarny las. Prowadzi szlak, i choć bez mat, to nie ma strat. Przyjdzie czas, że poznasz każdy znak. Czerwona dioda, zielona droga, a potem czarny las. Prowadzi szlak, i choć bez mat, to nie ma strat. Przyjdzie czas, że poznasz każdy znak. Trzeba coś z tym zrobić, by te kwadratowe głowy lekko zaokrąglić. Niech się toczą z góry na dół i z dołu na górę. Chyba pomysł to przedni, co ty na to, pasuje? Olewałam masłem, smarowałam smarem. Nie wiem, czy da się coś z tym zrobić. Ci wszyscy ludzie są tu za karę. Słabe to i się w głowie nie mieści, bo nakładaj im porcje, które zmienią ich język. Powiedzmy, że każdy wybierze okno, stanie sobie i wtedy, do którego mam kopnąć? Przeciąg. Zrobimy wielki przeciąg. Otwieraj i nie przeciąg. Zrobimy przeciąg, wiatr ją. Zielona droga, a potem czarny las. Prowadzi szlak, i choć bez mat, to nie ma strat. Przyjdzie czas, że poznasz każdy znak. Czerwona dioda, zielona droga, a potem czarny las. Prowadzi szlak, i choć bez mat, to nie ma strat. Przyjdzie czas, że poznasz każdy znak. Świetny, trajbowy klimat wyśpiewany przez warszawskie trio w składzie Zło, Święty i Temski. No, Temski chyba lubi takie rapowe nawiązanie, bo ma na swoim koncie nie tylko ten mały hołd skierowany w stronę grupy A Tribe Called Quest, ale także kompozycję, która nawiązuje do jeszcze jednej rapowej grupy, mianowicie ekipy Wu-Tang Clan. Ale jest też kawałkiem o jedzeniu ciastek, czyli mamy dwie dobre rzeczy w jednym utworze. Tytuł zresztą mówi sam za siebie, ciastka i Wu-Tang. No to zapraszam Państwa do słuchania, a jeśli mają Państwo coś pod ręką, to również do chrupania. To ma być kawałek o rapie i o jedzeniu. Ciasta, to jest rebelistyczny numer na dziwny czas. Siadam na kanapie, kładę obok paczkę ciastek. Wciskam play, wosk się kręci, lecą pancze. Chrupię miastkę, czekolady i mąki. Łutę grami, mystery of czy z boxing. Odkładam troski na bok, woski na boku. Ustawione na półce generują mój spokój. Ciastek mam opór i kruszą się troszkę. Żeby wszystko było w życiu tylko takie proste. Przybiegają brzdące, podkradają kuki, skiwają się z rapem, choć jest dla nich za trudny. Ja od okruchów brudny opisuję ten widok. Człowiek joint mi dudni, że pogardza szynką. W takie chwile to hip-hop w najczystszej postaci, zatem wgryzam się w biszko. W najczystszej postaci nikt mi za to nie zapłacił, zwrotka zleciała szybko. Paczka ciastek pękła, czuję błogie lenistwo.

Mrozu i świetna interpretacja utworu Gdyby miało nie być jutra na antenie radiowej Trójki. Miłośnicy rapu pewnie doskonale wiedzą, że pierwotna wersja tego utworu należy do PZ-a. My słuchaliśmy natomiast wersji, która powstała w ramach projektu Albo Inaczej. 22 minuty zostały nam do godziny 6. Myślę, że to jest dobry moment na kilka muzycznych nowości. A jak myślę nowości i sięgam pamięcią do ostatniego piątku, to mam przed oczami okładkę płyty An Evening with Silk Sonic, czyli debiutu grupy Silk Sonic w składzie Bruno Mars i Anderson .Paak. No, co tu dużo mówić, za każdym razem, kiedy słucham tego albumu, to powstrzymuję się przed piszczeniem z zachwytu, więc teraz tak na wszelki wypadek, żeby państwo tego nie słyszeli, zagłuszymy ten niekontrolowany zachwyt muzyką. 777. Prawdziwy wybuch funkowej energii. 777 i Silk Sonic w audycji Trójka Budzi. No, wspaniały powrót do soulowo-funkowych brzmień lat 70. Bardzo serdecznie polecam państwu cały ich debiutancki album. A teraz na trójkowej antenie zagości kolejna nowość, ale to również będzie kompozycja, o której można powiedzieć, że jest nieco oldschoolowa. W ostatni piątek ukazała się nowa płyta Kylie Minogue, a właściwie bardzo udana edycja albumu Disco z 2020 roku, rozszerzona o kilka remiksów i gościnnych występów, między innymi o kompozycję Kiss of Life z udziałem Jessie Ware. Dwie wspaniałe kobiece energie, Kylie Minogue i Jessie Ware. Kiss of Life to przed chwilą wybrzmiało nam na trójkowej antenie. Mam nadzieję, że mieli Państwo przy sobie dyskotekowe kule i dobrze je wykorzystali. No, jak zawsze słychać umiłowanie Jessie Ware do chórków, w których zresztą przez wiele lat śpiewała, zanim rozpoczęła swoją solową karierę i które bardzo często pojawiają się w jej autorskich kompozycjach. No to, mili Państwo, skoro już pojawił się temat Jessie Ware, to oczywiście nie mogę z tej okazji nie skorzystać. Z przyjemnością wrócę razem z Państwem do płyty What's Your Pleasure i do kompozycji Remember Where You Are. The sun on the rise, the highs. Jeden z najlepszych albumów 2020 roku, What's Your Pleasure i doskonała Jessie Ware w utworze Remember Where You Are. 9 minut zostało nam do godziny 6, no to chyba czas w końcu rozwiązać naszą samplową zagadkę, kto to słyszał. Pół godziny temu pytałam Państwa, skąd pochodzą sample wykorzystane w utworze Clap Your Hands grupy A Tribe Called Quest. Tych kompozycji jest kilka i zauważył to na przykład pan Wiktor, który również napisał jako pierwszy, ale najczęściej w Państwa odpowiedziach pojawiał się jeden utwór, o który właśnie mi chodziło. A mowa o kompozycji Hand Clapping Song grupy The Meters. Clapping Song na antenie radiowej Trójki. A zegar niestety daje znać, że do godziny 6 zostało nam tylko 5 minut, więc zbliżamy się do końca audycji Trójka Budzi. Jak zawsze dziękuję Państwu za wszystkie wiadomości i komentarze. Dzisiejszą audycję realizowała Ewa Wichrowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A nasze dzisiejsze spotkanie zakończymy pochwałą przytulania, czyli utworem Pleń grupy Wonky One. Dzięki raz jeszcze i do usłyszenia. Nie tylko na kasynie. I jak kocie występuję w przyrodzie, domu polutuję na się mieście ogrodzie. Nawet gdy nie śpię, a gdy śpię szczególnie, domu lutujnie, takie chłopulnie. Dla dobra spraw stosunków ocieplenia, to nie dobrze terminia, jest przykład splenia. Korzeń się ze mną, korzeń, korzeń jak tej, turmy się do siebie cały dzień. Pomieniem łatwo trudnych uniesień. Korzeń się ze mną, korzeń, korzeń jak tej, tulmy się do siebie cały dzień. Pomieniem łatwo trudnych uniesień. Lepszego, tulmy się ciągle, tulmy na całego. Ja ją, piją, miją, piją. Pora mi do wiadomości przyjął każdy, kto wochana blenia strzela. Leń łączy, woch rozdziela. Ja ją, piją, miją, piją. Pora mi do wiadomości przyjął każdy, kto wochana blenia strzela. Leń łączy, woch rozdziela. Yeah.